Sevabıyla her şeyim oldum bir zamanlar. Hangi çara kaldı böyle dağlarda yasılan aşklar? Ele avuca sığmaz sonuna bakmaz kalbim. Sensiz atmazdı oysa onca yalanlar. Geride kalanlar söyle hiç acıtmaz mı? Oysa onca yalan.